No, yo no. Hallottad? Hallottam. Ah, máskem azt hiszem, hogy meg kéne nézni, hogy van-e Clementine, azt kéne venni. Láttam, hogy a nagy ideába hoztam, hogy nagyon csúnya kiválogatott volt. Láttam, nagyon eszem. Nem eszem most már. Na, nem is értem egyet, nem egyet. Lesz véve egy jó aztán a maradék víz meghagyja magam a keszek el a tanás. Hát, fogod az édet, amennyit akarsz. Más. Lehet, amennyit akarsz. Hogy csak ide szállt soha? Én is megyek. Hogy ilyen piszkos ez a gatya rajtad? Másképp lesz a kellett, ha a rendes gatyámat a gamnézó gatyába. Hát akkor csak el tudni előzni, hát nélkül menj valahova. Már csinálom oda. Nem, akkor még... Hallod, akarsz elég, hogy hazajövünk, akkor levisz, addig a ütözzél föl. Jó. Ez a biciklis. Már csak. Mi van? Mit akar? Attila! Hát a telefon, majd akkor elbicilizek, nem kell nekem. Na gyere, mennyi a... Na majd bicilivel elmegyek. Nem tudom, a telefonomat most hirtelen nyitva. Jó, hopp, indulok. Nem akartam, de mire mentem, nem tudom, hogy jól van, hittem a telefonon hozzá. De átsőjött, hogy nem is keresztés, nem is papultál, nem nyomtad a papultját. Nem nyomom, képzeled, nem szoktam, nem. Nem nyomom, abszolút. Ha letörökoztam sem, megint csak fénet nézze, így mindig. Bele. Az az enyém. A piszkáját. Meg lehet nézni ezt. Ez így nem fog most remenni. Jó, ahhoz. Oof.